I w tym roku nie płacisz. Promocja ratalna do 19 listopada. Szczegóły akcji i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa długi weekend, policjanci apelują o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na pieszych. O poważnych stratach rosyjskiej armii donoszą amerykańscy analitycy wojskowi. Uważają, że to może zaważyć na dalszej ofensywie. Lekarze zachęcają do szczepień, szczególnie osoby o obniżonej odporności. Trwa długi weekend. Na drogach można spodziewać się większego ruchu, a także większej ilości policyjnych patroli. Szczególnie będzie tak jutro i we wtorek, kiedy rozpoczną się powroty. Tradycyjnie są apele do kierowców. Aby podczas tego długiego weekendu dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, zwalniać, kiedy zbliżamy się do przejścia dla pieszych. Jest to nasz obowiązek, aby zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć właśnie prędkość w tych miejscach i ustąpić przede wszystkim pierwszeństwa pieszemu. Apelowała komisarz Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Ruch i widoczność na drogach wieczorami i w nocy dodatkowo utrudniają gęste mgły, które pojawią się także dzisiaj. Jedna osoba trafiła do szpitala po nocnym wypadku na Krajowej 73 we wsi Bronina koło Buzka Zdroju w województwie świętokrzyskim. Tam osobowe Porsche wypadło z drogi, wpadło na posesję, taranując latarnię uliczną, ogrodzenie i zaparkowany samochód. Na zdjęciach udostępnionych przez strażaków z Buzka Zdroju widać, że Porsche tuż po wypadku leżało na boku na terenie działki, na którą wpadło. Wojska rosyjskie ponoszą na ukraińskim froncie poważne straty, co stwarza dla nich zagrożenie w dalszych działaniach. Tak sytuację na froncie ocenia amerykański ośrodek studiów nad wojną. Według analityków nastroje wśród rosyjskich wojskowych pogarszają się z powodu traktowania żołnierzy jak mięso armatnie i nieskutecznej taktyki dowództwa. Eksperci szacują, że tylko we wrześniu i październiku siły rosyjskie straciły prawie 200 czołgów, ponad 650 pojazdów opancerzonych i poniosły około 80 tysięcy ofiar, zajmując jedynie około 1500 km2 Ukrainy. Armia rosyjska prawie na pewno nie będzie w stanie w nieskończoność wytrzymywać codziennych strat po ponad 1200 osób. Nawet przymusowa mobilizacja nie rozwiązałaby głównego problemu Putina – znalezienia wystarczającej liczby ludzi do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych i jednoczesnego uzupełniania frontu, napisano w raporcie. Cały rok powinniśmy budować odporność na sezon jesienno-zimowy. Zwraca na to uwagę dr Michał Sutkowski, prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jak podkreśla, profilaktyka, szczególnie u osób starszych, powinna być pierwszym krokiem do wzmacniania funkcjonowania układu immunologicznego. To jest dobry sen, to jest w miarę możliwości brak stresu, to jest leczenie swoich chorób przewlekłych, to jest oczywiście właśnie dużo ruchu na świeżym powietrzu, możliwie jak najwięcej na świeżym powietrzu i to możliwie jak najwięcej niezależnie od tego, jaką mamy pogodę, bo pogoda na spacery, na Nordic Walking, na jakieś drobne nawet aktywności fizyczne, większe niż spacer, jest zawsze dobra. Równocześnie lekarz zachęca do szczepień. Szczególnie osoby zagrożone, osoby 60+, a szczególnie osoby z nowotworami, osoby immunoniekompetentne. Osoba z nowotworem powinna się szczepić. Osoba po przeszczepie wątroby czy nerki powinna się szczepić. Te osoby są strasznie narażone na ciężki przebieg wszelkich infekcji. Ekspert apeluje o szczepienia przeciwko nowym wariantom koronawirusa, a także przeciwko grypie, pneumokokom, wirusowi RSV, półpaścowi oraz krztuścowi. Oficjalne uroczystości i apele, ale także koncerty i wydarzenia sportowe. Tak mieszkańcy pogranicza Wielkopolski i Pomorza Zachodniego uczczą święto niepodległości. W Drawsku Pomorskim mieszkańcy jutro po raz kolejny utworzą serce dla Polski, ustawiając się w jego kształcie. Znów utworzymy razem z mieszkańcami Drawska Serce dla Polski, które będzie sfotografowane z drona. Mamy wystawę z Instytutu Pamięci Narodowej Polski Gen Wolności, ale też szykują się występy na scenie w kinie Drawa. Zaprosiliśmy zespół pieśni i tańca Ziemi Pyrzyckiej i mają oni koncert niepodległościowy, bo miłość, bo wolność, bo pieśni są w nas, ale zostaną poprzedzeni lokalnymi artystami.

I tak oto po raz pierwszy w historii muzycznych wstępów, którymi zawsze witam się z Państwem na początku swojej audycji. Oprócz dźwięku pianina pojawił się też głos ludzki. Ja na razie nie będę zdradzał, do kogo on należy. Nie wszyscy wiedzą, kogo dziś też zaprosiłem do studia. Chociaż przeczuwam, że część z Państwa może się domyśleć, kto jest jego właścicielką. To była wokaliza oparta na melodii, którą zaczerpnąłem z czarno-białego filmu Wierna rzeka z roku 1936, a wybór tej formy wokalnej, czyli wokalizy, jest jak najbardziej świadomy, bowiem wraz z artystką, która jest tutaj już ze mną w studiu, nie chcieliśmy rozpraszać Państwa jakimkolwiek tekstem, szczególnie, że już za chwilę skupiać się będziemy na słowach tylko jednej, jedynej takiej piosenki, która będzie bohaterką dzisiejszej całej audycji. Takimi piosenkami, bohaterkami w pionokręgu, przypomnę, tylko były już Pyramid Song zespołu Radiohead, czy Song to the Siren, której wraz z Magdaleną Cielecką słuchaliśmy w przeróżnych interpretacjach. Tak będzie i dziś. A piosenka, której wspólnie posłuchamy, zarówno w wersji oryginalnej, jak i przepuszczonej przez wrażliwości wykonania innych artystów, moim zdaniem idealnie wtapia się w klimat i czas, który mamy obecnie za oknem, ale też w te niespieszne minuty dzisiejszego mglistego niedzielnego przedpołudnia. Zatem proszę sobie usiąść wygodnie, zaparzyć kawę, bo za chwilę przed nami pierwsza interpretacja. A po niej też zdradzę, kto dziś przywitał się z Państwem i przyjął moje zaproszenie do studia, z kim będę o tych interpretacjach rozmawiał. Powiem tylko, że jest to obdarzona pięknym, jedynym takim głosem artystka, z którą miałem przyjemność nieraz współpracować, być na scenie i tworzyć wspólnie muzykę. To artystka, która podobnie jak ja darzy uczuciem piosenkę A Case of You autorstwa Joni Mitchell, która właśnie dziś zabrzmi w różnych wykonaniach. A ja tylko przypomnę, że jest to audycja Pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik, jest mi niezmiernie miło, że najbliższe 60 minut spędzimy sobie razem. Just before our love got lost, you said I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that hand? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. And I sketched your face on it twice. You were in my blood like holy wine. Oh, and you taste so bitter, but you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. Box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time that you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you are in my blood like holy wine. and you taste so bitter, and you taste so sweet. I could drink a kiss of you. I could drink a kiss of you, darling. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. Had a mouth like yours. She knew your life. She knew your devils and your deeds. And she said, go to him. Stay with him if you can. Oh, but be prepared to bleed. So sweet, I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. Still I'd be on my feet. Joni Mitchell i jej ponadczasowa piosenka A Case of You, czyli bohaterka dzisiejszej audycji. A ze mną w studiu Dorota Miśkiewicz, polska wokalistka jazzowa. Dzień dobry, Dorotko. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do Pianokręgu i że będziemy sobie wspólnie słuchać muzyki i tej pięknej piosenki w różnych wykonaniach, których jeszcze nie słyszałaś, które dla ciebie specjalnie przygotowałem. Dzień dobry. To wykonanie już słyszałam, ale widzę, że powinnam się przygotować i jeszcze posłuchać go z 10 razy przed audycją, żeby nie wzruszać się tak słuchając tego teraz. Był to, powiem państwu, przepiękny widok. Patrząc na Dorotę, która no nie zalała się łzami, ale rzeczywiście no, oczy stały się mokre, więc tak. Powiedz, czy masz jakieś skojarzenie, pierwsze skojarzenie z tą piosenką? Czy pamiętasz, kiedy usłyszałaś ją po raz pierwszy? Pamiętam, oczywiście, chociaż nie wiem, czy pamiętam po raz pierwszy. No, ja jej w ogóle bardzo często słuchałam, bo jest to po prostu przepiękna piosenka. Kiedy ją usłyszałam? No nie wiem, no to jest płyta z roku 2000 i przecudowna aranżacja Vince'a Mendozy. Piękne takie frazy saksofonowe Wayne'a Shortera, które tak się nieco unoszą nad całą tonacją. On jest tak troszeczkę nad dźwiękiem, ale to jest najpiękniejsze nad dźwiękiem, jakie może być. I tak, słuchałam tego dużo. To są osobiste wspomnienia, może nie będę mówić dokładnie gdzie i z kim i kiedy. Absolutnie je szanuję. Zabiorę cię teraz z tej aranżacji troszeczkę w inne klimaty i za nami było dojrzałe wykonanie 57-letniej Joni Mitchell, to teraz cofnijmy się w czasie o 30 lat. Posłuchajmy, jak tę samą piosenkę śpiewa wówczas 27-letnia artystka. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na energię i barwę głosu. Jest tutaj dużo wzruszających różnic do wychwycenia. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in a bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada. On it twice. Oh, you're in my bloodline, holding water. you're so sweet, oh, I could drink a kiss of you, darling, and I would still be on my feet, I would still be on my feet. Rok 1970, w którym ta piosenka powstała, zainspirowana uczuciem i związkiem z Grahamem Nashem, chociaż plotka niesie, że podobno adresatem piosenki był sam Leonard Cohen. Dorotko, chciałem cię zapytać, którą Johnny jesteś? Czy tą 57-letnią artystką opatuloną piękną aranżacją, czy 27-letnią dziewczyną z gitarą? No ja już się zbliżam do tej starszej Johnny, ale obie są piękne i obie są we mnie, bo takie jest nasze życie przecudowne, że na początku mamy tych hormonów więcej i one sprawiają, że z nieszczęśliwą miłością, czy bardziej z trudną miłością, niekoniecznie nieszczęśliwą, tylko taką trudniejszą, radzimy sobie lepiej i to słychać w tym wykonaniu, że to Johnny prawda. Jest tutaj taka optymistyczna, że ona wie, że be prepared to bleed, czyli przygotuj się, że będziesz krwawić, ale ona jest gotowa krwawić. Ach, tak. Wspaniale powiedziane. To teraz pierwsza męska dzisiaj wersja A Case of You. Mało tego, można powiedzieć, że jest iście książęca. From time to time, these lines. Głos zupełnie nie do podrobienia. To był oczywiście Prince. Powiedz, Dorotka, jak się czujesz w jego królestwie? Ach, i on jest wspaniały. Jaki on ma głos, jaki on jest rozdzierający. To jest wybitny muzyk, wybitny wokalista i też, jak on śpiewa I'm a Lonely Painter, to co prawda nie jest malarzem, ale on był artystą takim... Wydaje mi się, że artyści są skazani na samotność trochę i... ale jednak on jest taki bardzo sweet, jak you taste so bitter, you taste so sweet. Ja trochę nawiązuję cały czas do tekstu tej piosenki, bo ten tekst jest dla mnie kluczowy. Także on jest taki sweet, ale poszłabym za nim. To teraz kolejna wersja piosenki, jak Eyes of You. Rozpoczynają ciekawa barwa pianina, prosta, surowa, z wyraźnie słyszalnymi tak zwanymi flaczkami instrumentu. Zobaczmy, jak na jego tle zabrzmi głos i czy obie partie zwyczajnie się połączą w jedno. Just before I left, but last you said I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where is that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in a blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada, with your face sketched on it twice. You're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. Still be on my feet. była pochodząca z Austrii, multiwokalistka Mira Lukowa, czyli akompaniującej na pianinie Clemens Wenger, a ta wersja pochodzi z ich albumu Sad Songs to Cry, czyli smutne piosenki do płakania. Powiedz proszę, chociaż już właściwie wiem, że zdarza ci się płakać przy piosenkach. Tak, no ja w ogóle uwielbiam płakać, w ogóle. A przy piosenkach najbardziej. Ale zachwyciła mnie ta dziewczyna, nie znałam jej. To pianinko, wszystko takie klimatyczne, prawie jak my tutaj w studio. Tak, tak, bardzo przypominało. Trójkowe pianino. Ale no, piękna, taka spokojna, pogodzona z tą całą historią, która jest w piosence zawarta i pięknie brzmiąca dziewczyna. To teraz głos artysty, który mnie bardzo wzrusza i rzeczywiście kiedyś na jego koncercie w Kulturpalast w Berlinie stałem pod sceną i płakałem. Just before our love got lost, you said I am as constant as a northern star, and I said constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Well, your face gets done it twice. Tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paints. By the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out on me in these lines from time to time. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. So bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. To był James Blake i mam wrażenie, że w jego wersji ta piosenka brzmi, jakby była przez niego napisana. Nie wiem, jak on to robi. Chyba też najlepiej słyszę i rozumiem słowa, szczególnie refrenu. Tylko państwu powiem, o czym jest ten refren. Jesteś w mojej krwi jak święte wino, smakujesz tak gorzko i słodko. Mógłbym wypić ciebie całą skrzynkę, kochanie, i wciąż trzymać się na nogach. Tak, to o tym jest właśnie ta piosenka. To jest najpiękniejsza fraza chyba w tym utworze. A James Blake po prostu powala swoją wielką charyzmą wokalną. Ja nie wiem, co ty mi tu jeszcze zaserwujesz, ale na razie ja myślałam, że po Joni Mitchell nie da się tego zaśpiewać, że ona to tak wspaniale zaśpiewała, a na razie wszystkie te wykonania mnie zachwycają i cieszę się, że nie zaśpiewaliśmy tego jednak w programie, bo moglibyśmy wypaczyć blado przy tych wszystkich wspaniałych wykonaniach. Szukałem różnych smaków właśnie muzycznych po to, żebyś ty się czuła taka nasycona po tym naszym dzisiejszym spotkaniu oraz państwo, którzy nas teraz słuchają. To teraz w takim razie zapadnijmy się w jeszcze cichsze i bardziej intymne przestrzenie. Znowu fortepian, ale już w innym tempie i barwie, jak miękki koc do opotolenia. Aż mam ochotę mówić szeptem, co słychać. Zobaczmy, jak w tym opotoleniu poczuje się ludzki głos. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I sit constantly in the darkness. Where is that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Ooh, Canada. With your face sketched on it twice. So bitter, you taste so sweet. I could drink a case of you, darling, and still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. To bardzo ciekawa propozycja, za którą stoi Isabel Sörling, szwedzka improwizatorka wokalna i kompozytorka, obecnie mieszkająca w Göteborgu i Paryżu, ale Polskę również odwiedza, występując m.in. na festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Joni Mitchell mówiła, że piosenka Echoes of You powstała we wrażliwym dla niej czasie. Czuła się wtedy jak folika na opakowaniu paczki papierosów. I pytanie, Dorotka, czy wrażliwość w tworzeniu jest darem czy przeszkodą? No chyba jest darem i koniecznością wręcz, że bez wrażliwości nie bylibyśmy artystami, nie odbieralibyśmy tak świata, nie przeżywalibyśmy go w ten sposób, a wszystko rodzi się z przeżycia. Czy to jest twórczość właśnie kompozytorska, czy wykonawstwo. Tak samo, do tego też jest potrzebna wielka wrażliwość na świat, na dźwięk i przenoszenie tego dalej. Wyciągam długopis i podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. A teraz w takim razie wejdźmy w ostatni dziś męski głos. W tle brzmi tym razem gitara, czyli ukochany instrument Joni Mitchell. Właśnie na nim wykonywała swoje pierwsze wersje piosenki A Case of You. Z nim również jest kojarzona. Posłuchajmy, jaka propozycja przed nami. Just before our love got lost, you said that I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar and on the back of a cartoon coaster in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada. With your face sketched on it twice, you're in my blood, you're like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, ooh, darling, and I would still be on my feet. Yes, I'd still be on my feet. And oh, I am a lonely painter. I live in a box of paints and I'm fighting by the devil. And I'm drawn to those ones who ain't afraid. And I remember that time you told me, you said that love is touching souls. And surely it touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. You're in my blood, you're like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, oh, darling. And I would still be on my feet. Yes, I'd still be on my feet. And I met a woman. She had a mouth like yours. She knew your life. She knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, you're in my blood, you're like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink case of you, ooh, darling, and I would still be on my feet. Yes, I'd still be on my feet. Oh, I'd still be on my feet. Yes, I'd still be on my feet. To

but be prepared to bleed. You're in my blood, you're my holy wine. You taste so bitter, bitter and so sweet. I could drink a case of you. Było trio My Baby, holendersko-nowozelandzkie, grające muzykę korzeni, ale też blues oparty na psychodelicznych gitarowych riffach i brzmieniach. Bardzo mi się podobała ta ich nonszalancja, takie trochę podejście nie na kolanach do tej piosenki. Tak trochę tak fajnie harczał ten piec gitarowy tam od tych przesterów, czegoś tam jeszcze. To prawda. Dorotka, która z tych wersji przypadła ci do gustu? No ja jestem jednak, najbardziej kocham tę pierwszą wersję. Czyli, czyli wersję Joni Mitchell, już dojrzałej kobiety, która już to wszystko widziała, różne rzeczy przeżyła. I ten niesamowity aranż Vince'a Mendozy, który otula mnie ze wszystkich stron. Ale wszystkie te wersje są naprawdę bardzo ładne. I tak myślałam, że słuchamy przez godzinę jednej piosenki i mi się nie nudzi. To jest niesamowite, że ta piosenka ma w sobie rodzaj takiego bogactwa, że nie jest taka banalna, bo banalne piosenki nudzą się bardzo szybko. A to jest piosenka, która mi się w ogóle nie znudziła przez całą godzinę. Wspaniale. Mam nadzieję, że państwu też się czas nie dłużył. Chociaż jesteśmy już u końca audycji. Ja tobie, Dorotka, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wspólne słuchanie jednej z najpiękniejszych ballad, jakie powstały. No ja bardzo dziękuję. Spod pióra człowieka. Że tych wykonawców przesłuchałeś strasznie dużo. Ja bym chciała usłyszeć jakąś wersję, która ci się nie podoba. A to może po audycji. Dobrze. Tutaj się zgodzimy, że nie ma takiej drugiej artystki jak Joni Mitchell, która jest inspiracją dla wielu artystów, również jako autorka tekstów, w których rzeczy przyziemne nabierają cech wyjątkowości, o czym już mówiliśmy. Ale warto wspomnieć, że piosenka A Case of You doczekała się ponad, uwaga, 200 wersji. Jednocześnie mam wrażenie, że nic nie przybije tego oryginału, pełnego, no właśnie, emanującej szczerości i prawdy tego źródła, które w połączeniu z pięknem samej piosenki jest po prostu czymś wzruszającym. Pod każdym względem i z tym poczuciem wzruszenia żegnamy się z państwem. Dorota Miśkiewicz. Dziękuję bardzo. Program realizował Grzegorz Leczkowski. Ja nazywam się Bartek Wąsik i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków Dni Pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywilach, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej. Na grobach zapalamy znicze i kładziemy kwiaty, kultywując pamięć o bohaterach narodowych. Według świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów, najwyższym przejawem miłości jest modlitwa i pełnienie uczynków pokutnych za zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przypomina: nie tylko w listopadzie, pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Ogłoszenie społeczne.